وسلم وعلى رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله لي هو الحبيب الذي ترجى لكل حول من الاحوال مقتحمي محمد سید الکونین والسکلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و بارک و سلمہ کی ذات عبدس پر حدیعتاً توفیتاً درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور ناتحہ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین آج ہم درس قرآن کے سلسلہ میں 22 پارہ اس کے رکوع نمبر 4 کی آخری آیت اور رکوع نمبر 5 کی ابتدا سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں سورۃ الاحزاب مبارکہ آیت نمبر 58. آج کے درس میں دو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہوں گی. ایک تو مومن کے ساتھ نفاق رکھنا اور مومن کو تکلیف دینا اس سلسلے میں، اور دوسری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنات رسول آقا کی بیٹیاں. تیسرا مسئلہ جو ہے آج کے درس میں وہ عورت کے پردے کا مسئلہ ہے. تو یہی آج کے موضوع ہوں گے. پیچھے ہم نے بیان کیا کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی اکرم پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں. اے مومنوں، تم بھی درود و سلام بھیجو خوب خوب. اور وہ لوگ جو اذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، تو ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اب اللہ اور اللہ کے رسول کو عذاب دینا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی حدوں کو توڑنا. رسول کو عذاب دینا اللہ کو عذاب دینا ہے، اللہ کے ولی کو عذاب دینا اللہ کو عذاب دینا ہے، تکلیف دینا ہے. من اعاذ لی ولیا فقد اعذنته للحرب، فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اس نے اس کے میرے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو آج کی آیت کا وہ ترجمہ ہے حدیث شریف کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنون والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بغیر مقتصد، بغیر ان کے کسی کام کیے، احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا اور کھلا گناہ اپنے سر لیا. مومن کو تکلیف دینا، مومن مرد ہو یا عورت، اس کو تکلیف دینا اور اس پر وہ الزام لگانا جو اس میں نہیں ہے، وہ گناہ اس کی طرف منسوب کر دینا جو اس میں نہیں ہے، سمجھے، یہ بہت بڑا بہتان ہے اور کھلا گناہ ہے. ظاہری طور پر یہ گناہ ہے کہ کسی مومن کے ذمے وہ بات لگا دینا جو بات اس نے نہیں کی، کسی مومن پر تومت لگا دینا جو اس میں گناہ نہیں ہے. تو پہلے نمبر پر تو یہ بات کہ مومن کو عذاب دینا کیا ہے اور پھر اس عذاب کی سزا کیا ہے. مومن پر الزام لگانا اور پھر اس الزام لگانے کی سزا، تو پہلے لکھا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو عذاب پہنچائی اس کے لیے دنیا آخرت میں وہ ملعون ہے اور اس کے لیے دردناک اور ذلت امیز عذاب ہے. آج یہ ہے کہ وہ لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں پر جو الزام لگائیں، جو ان کو تکلیف دیں. اب تکلیف دینے کی کیا کیا بات ہو سکتی ہے؟ مثلا کسی مومن میں کوئی گناہ نہ ہو تو اس کی طرف اس گناہ کو منسوب کر دینا، مومن کو تکلیف دینا، سچے کو جھوٹا کہہ دینا، نیک کو بد کہہ دینا، صحیح کو غلط کہہ دینا، یہ مومن کو عذاب دینے کے مترادف ہے. مومن کے سامنے اس کے والدین کو برا کہنا یا اس کے کسی اچھے دوست کو برا کہنا، اس کو عذاب دینے کے مترادف ہے. مومن کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کرنا مومن کو عذاب دینے کے مترادف ہے. تو فرمایا مومن کو عذاب دینا، تکلیف دینا، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ اس میں مبین ہے، ظاہری گناہ ہے، اس میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے. حدیث ہے اور بھی بے شمار کتابوں میں ہے. اس وقت جو میرے ذہن میں حوالہ ہے، امام ابو نعیم نے اپنی کتاب تاریخ اصفہان میں اس کو باسند نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ہے کسی مومن کے دل کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک آدمی 100 معصوم فرشتے کو قتل کرے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کے دل کو توڑنے کا گناہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 مرتبہ رکھنے کعبے کو گرا دے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. جتنا بڑا تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مومن ولی کے دل کو توڑنا ہے. اب دیکھیے، غور و فکر کیجئے، خانہ کعبہ وہ رب کا گھر ہے کہ جس کی طرف پاؤں کر کے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا منع ہے، جس کی طرف منہ کر کے پاؤں پھیلا کر سونا منع، جس کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب یا رفع حاجت کرنا منع، جس کی طرف تھوکنا منع۔ اگر ایک آدمی اسی کعبے کو گرانے چل پڑا تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی ابھی مشہور ہے کہ ایک مسجد کا امام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، ایک مسجد کا امام، اس نے جاتے جاتے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ہے یہ آدمی امام بننے کے قابل نہیں ہے، جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے۔ کہاں تھوکا؟ مدینہ طیبہ میں۔ منہ کدھر تھا؟ قبلہ شریف کی طرف۔ اب راستے میں کتنے پہاڑ ہیں، کتنے جنگل ہیں، کتنے یعنی مکانات ہیں، کتنے شہر ہیں، کتنی بستیاں ہیں، ساڑھے کموں بے 400 کلومیٹر کا فاصلہ۔ آدمی نے تھوک دیا مدینہ شریف میں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی امام بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو جو آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے وہ تو امام بننے کے قابل نہیں ہے، تو جو قبلے کی بے ادبی کرے اور قبلے کو گرانے چلے وہ کیا امام بننے کے قابل ہو سکتا ہے؟ اور جس نبی کے صدقے یہ کعبہ قبلہ بنا، یہ تو بت خانہ تھا نا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، قبلہ تو بیت المقدس تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا، سوچا کہ کبھی کاش ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ بن جائے، تو اللہ جل مجد الکریم نے، ابھی آقا نے دعا نہیں مانگی، دن میں خیال آیا، آسمانوں کی طرف دیکھا، اللہ جل مجد الکریم نے وحی فرما دی اور ارشاد قد نرا تکلب وجهک فی السماء فلن وجهنک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب، جب تو آسمانوں کی طرف دیکھ رہا تھا، آسمانوں میں دیکھ رہا تھا، ہم تجھے دیکھ رہے تھے۔ محبوب، جس طرف تیرا دل کرتا ہے اسی طرف تو اپنا منہ کر لے، جس طرف تو منہ کرے گا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو یہ قبلہ جو ہے، کعبہ جو ہے، یہ قبلہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے بنا، ورنہ یہ تو بت خانہ تھا۔ تو جو اسی نبی کا بے ادب ہو، کیا وہ امام ہو سکتا ہے؟ تو کعبہ ایک طرف، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک میں کھڑے ہیں، خانہ کعبے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کعبہ، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن اللہ جل مجد الکریم کے نزدیک ایک مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ کعبے سے زیادہ مومن کی شان۔ تو جو کعبے کا بے ادب ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تو جو مومن کا دل توڑے گا، جو مومن کو تکلیف پہنچائے گا، جو مومن کو ایذا پہنچائے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہوا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا۔ جس شخص نے مومن مرد کے دل کو تکلیف پہنچائی، مومن عورت کے دل کو تکلیف پہنچائی اور ان کی طرف وہ بات نسبت کر دی جو اس نے نہیں کی، آج ہمارا یہ طریقہ بن گیا کہ آدمی مومن کی طرف غلطی کا یعنی انصاف کر دینا، یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ تو جی میں جانتا ہوں اللہ تک اللہ زانی ہے، شرابی، ارے بھائی تجھے کیا پتا؟ اللہ رسول نے کہا کہ زنا کی تہمت اس وقت تک نہیں لگائی جا سکتی جب تک کہ چار گواہ بے عین ہی اسی وقت اس کو دیکھ نہ لیں، تین گواہ ہوں ان کو سیسی کوڑے مارو۔ کیوں؟ یہ بہت بڑی الزام تراش ہے۔ بھائی کو ہر آدمی ویسے ہی ہوتا ہے اور کسی بھی شخص پر جب چاہتا ہے الزام لگا دیتا ہے خام خائی۔ تو مومن آدمی پر الزام لگانا، مومن آدمی کو تکلیف پہنچانا، یہ اللہ رسول کی غضب اور ناراضگی لینے کے مترادف ہے۔ تو جو مومن ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کے دل کو توڑنا، اس کو تکلیف پہنچانا۔ اب وہ حدیث قدسی جو بخاری شریف میں موجود ہے، یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، من آذ لی ولیا فقد آذنته للحرب، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر، اتنی سختی! ارے جو نمازیں چھوڑ رہا ہے، کوئی روزے چھوڑ رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، اتنی سختی تو کہیں نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے میں رحیم و کریم ہوں، آؤ گناہ گارو، آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دیتا ہوں. لیکن ولی کا گستاخ اللہ کے ولی کا گستاخ, رب نے کہہ دیا اعلان جنگ ہے میرا ایسے شخص کے بارے میں جو میرے ولی کا گستاخ ہوگا, جو مومن کا گستاخ ہوگا. اس لیے مومن کی گستاخی کرتے ہوئے, اور اسی لیے تو علماء نے لکھا نا فتاوی عالمگیری وغیرہ اور شامی وغیرہ اور دیگر کتابوں میں لکھا عالم دین عالم حق سی العقیدہ, اس کو بطور حقارت ملہ کہنا. آج کل تو ہر شخص کا ایک طریقہ بن گیا نا کہ وہ علماء کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ جیسے یہ کوئی حقیر ترین مخلوق ہے. میرے رسول میرے آقا نے تو کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم, اور رب جل مجد الکریم نے تو ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں, تو جو رب سے ڈرتا نہیں وہ عالم نہیں ہے, جو عالم ہے وہ رب سے ڈرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے کہا بہتر افضل وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے. تو اس لیے رب نے کہہ دیا جو میرے ولی کا دل توڑے یا میرے ولی کو تکلیف دے میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. تو جب جنگ ہوتی ہے سب جو جانتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ اس جگہ پہ حملہ کرتا ہے جہاں اس کی سب سے بڑی فوج ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے, کہ آدمی کہتا ہے کہ اس کی طاقت کو کمزور کر دو تاکہ اندہ یہ ہمارے خلاف جنگ نہ کر سکے, اس قلعے کے ڈیپو جو ہیں ان کو تباہ کر دو, ان کے کمانڈر جو ہیں ان کو ہلاک کر دو, اور جہاں سب سے زیادہ ان کا زور ہے اس جگہ پہ حملہ کرو. تو مومن کے پاس سب سے زیادہ پونجی کون سی ہے, سب سے عظیم ترین چیز کیا ہے, مومن کی فوج مومن کے ہتھیار کیا ہیں, ایمان. تو جو اللہ کے ولی کی گستاخی کرتا ہے اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے, اللہ اس کے دل سے ایمان نکال لیتا ہے. اور جب ایمان نکل جاتا ہے پیچھے مومن کے پاس کیا رہ جاتا ہے, مومن کے پاس کچھ نہیں بچتا پیچھے, وہ مومن رہتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کسی ولی کو جی ہم تو توحید پرست ہیں ہم ان ولیوں کو نہیں مانتے, اور معاذ اللہ استغفر اللہ کتابیں لکھنا اولیاء اکرام کے خلاف اور اولیاء کو مشرک ثابت کرنا, اور یہ کتنی بڑی جسارت ہے. وہاں تو تھا صرف اذا دینا اور یہاں ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا, یہ اتنی بڑی زیادتی ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جس نے میرے ولی کو, جو ولی کو تکلیف دے اس کے لیے تو لانا جان, تو جو میرے آقا کو تکلیف دے گا, جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اعتراض کرے گا, علم میں اعتراض کرے گا, نور پہ اعتراض کرے گا, ختم نبوت پہ اعتراض کرے گا, کیا اس سے بڑا کوئی لانتی ہو سکتا ہے؟ اظہار دے مومن کو, وہ تو پسندیدہ نہیں جو مومن جس کے قدموں کے صدقے آدمی مومن بنتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. میرے آقا کریم کی کسی بھی صفت کا انکار یہ آقا کو تکلیف دینے کے مترادف ہے, ولی کی کرامت کا انکار وہ جو ہے وہ تکلیف دینے کے جو ہے وہ مترادف ہے. تو میرے آقا کریم کو جس نے تکلیف دی کسی بھی صفت کا انکار کیا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہوگا اور کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. تو اس لیے کیونکہ مومن کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہے اس کے دل کو تکلیف دینا مرد ہو یا عورت ہو, اب یہ کسی پر الزام لگا دینا, کسی کو خواہ مخواہ جھوٹا کہہ دینا اور وہ جھوٹا نہیں ہے, یا کسی کو زانی کہہ دینا وہ زانی نہیں ہے, تو یہ فرمایا بہتان عظیم ہے. مسلمان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر غلط گمان نہ لے جاؤ, ہمیشہ مسلمان کے لیے اچھا گمان کرو, غلطی ہو بھی جائے تو اس کو اس پر جو ہے وہ غلط گمان نہ لے جاؤ, مومن کو ہمیشہ اچھا سمجھو, مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. لا کے بتا بھی دے کہ فلاں آدمی نے یہ غلطی کی تو فوراً اس پر جو ہے وہ نہیں بیٹھ جانا چاہیے, بلکہ خود اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس آدمی میں یہ جو ہے یہ غلطی ہے یا نہیں ہے. خام ہے کسی آدمی کا رضوان تراشی کر دینا, کسی آدمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا, یہ مومن کی شان نہیں ہے. بہت کھلا گناہ. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یہ بہت کھلا گناہ ہے کہ جو آدمی مومن پر الزام تراشی کرے بنا دیکھے بنا سوچے اور بنا تحقیق کیے کسی پر الزام لگا دینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور شریعت اسلامیہ جو ہے وہ اس کی سزا دیتی ہے, اچھی درے سزا ہے جو کسی آدمی کسی مومن پر آدمی غلط قسم کا الزام لگا دے گا تو. ہاں تحقیق کرنی چاہیے, کسی آدمی کے بارے میں آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی نے یہ گناہ ہے فلاں آدمی میں یہ غلطی ہے, تو اس کی تحقیق کریں. جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو اس وقت پر کسی آدمی پر کسی عورت پر کسی مرد پر الزام تراشی نہ کریں. پاک باز مومنہ کو دانیہ کہہ دینا, پاک باز مومن کو چور کہہ دینا, جھوٹا کہہ دینا, یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. قرآن میں بے شمار مقامات پر اور بالکل آج یہ جو آیت کریمہ جس کا ہم درس دے رہے ہیں, یقینا آپ کسی کو گالی دیں گے اس کو تکلیف ہوگی نا, اس کو اذیت ہوگی. آپ اس کے کسی عزیز کو برا کہیں گے اس کو اذیت ہوگی. تو رب کہتا ہے اذیت دینی نہیں ہے, رب کہتا ہے کہ کسی کو اذیت نہیں دینی, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. جس لفظ سے بھی کسی کو تکلیف ہو وہ لفظ کسی مومن کے بارے میں بغیر تحقیق کے کرے گا بہت بڑی زیادتی ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. فقط استعملوا بہتانا عظیما, ایک ہوتا ہے بہتان ایک ہوتی ہے غیبت. غیبت یہ ہے کہ کسی آدمی میں غلطی ہو تو وہ غلطی بیان کرنا, غور و فکر کیجئے ذرا. ایک آدمی میں گناہ ہے غلطی ہے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں کہنا اس میں یہ گناہ ہے, یہ ہے غیبت. اور غیبت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ, بربادی ہے اس شخص کے لیے, جہنم ہے اس شخص کے لیے جو منہ پر آتا ہے تو تانا دھنی کرتا ہے, جو پیٹ پیچھے جاتا ہے تو غیبت کرتا ہے. یا دوسری جگہ آیا کہ جو آدمی مومن کی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ مردہ اب بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اب غیبت, پھر کہتے ہیں غیبت, غیبت کرنے والے چگل خور کے منہ سے بدبو آتی ہے. لیکن آج کل ہمیں نہیں آتی, کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم بدبوؤں میں رہنا سیکھ چکے ہیں. جو آدمی گندگی کے ڈھیر پہ دیر رات بیٹھا رہے گا اس کو بدبو نہیں آئے گی. یہ خوشبو اور بدبو کا جو احساس ہے یہ صاف دماغ والوں کو آتی ہے, ہر شخص کو نہیں آتی. اس لیے ہمیں بدبو نہیں آتی, کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ہم خود غیبتیں کرتے ہیں, اس لیے نہیں آتی کہ ہم روز غیبتیں سنتے ہیں. جب آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو کسی میں ہوتی ہے, تو یہ تو سچی بات ہے. آقا نے کہا یہی تو غیبت ہے, جس میں نہیں یا وہ پہنچ گئے تو بہتر ہو جائے گا. جب سچی بات کرنی کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا, ہاں جب گواہی لے جائے, جب کہیں گواہی لی جائے تو پھر جھوٹ نہیں بولنا, وہ غیبت نہیں ہوگی. ویسے کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا وہ غیبت ہے, جہاں کسی کی عزت نفس کو تکلیف دینی ہو, جہاں کسی کو نیچا دکھانا ہو, وہاں اس کی برائی بیان کرنا, یہ جو ہے یہ تو ہے غیبت. اور جہاں اظہار حق, جہاں شہادت یا گواہی ہے عدالت میں, تو وہاں اظہار حق کرنا غیبت نہیں ہوگا. تو جس میں قصور ہو اس کی جگہ جگہ باتیں کرنا اللہ رسول نے پسند نہیں کیا, تو جس میں وہ ہو ہی نہ اس کے بارے میں بات کہہ دینا, یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اس لیے ان چیزوں کی طرف خاص خیال رکھنا چاہیے. اور کسی بھی شخص کو جو ہے وہ ایسی بات نہ کرنی چاہیے, بالخصوص شان حضور تو سکل ہے منافقین حضرت مولا علی کو تنگ کر دیتے, ان کو اجازت دیتے تھے, تو اس لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضرت فضیل نے ارشاد فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی نہ حق سزا اجازت دینی منع ہے. فرض کیجیے آپ اسی جگہ جا رہے ہیں اور کتا ہفتے میں آ گیا, وہ آپ کو کاٹ نہیں رہا, آپ کا راستہ نہیں لوگ, آپ ایسے ہی پتھر اٹھاتے اور کتے کو مار دیتے ہیں, ویسے ڈنڈا پکڑتے اور کتے کو مار دیتے ہیں, تو یہ منع ہے. جب کتے نے آپ کو تکلیف نہیں دی تو آپ کتے کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ جیسا کہ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زانیہ فاحشہ عورت کتے پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی. تو جب کتے اور سور کو بھی بلا وجہ تکلیف دینی جائز نہیں ہے تو مسلمان اور مومن کو بلا وجہ تکلیف دینی جائز کیسے ہوگی؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک قول ہے کہ کتے اور سور کو بھی بلا وجہ سزا نہیں دینی. بعض باتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے وہ کسی درخت کے نیچے سو رہا تھا تو اس کو چیونٹی نے کاٹ لیا. اور چیونٹی نے کاٹا تو اس کو غصہ آیا اور چیونٹیوں کی دل پر تیل ڈال کر آگ لگا دی. فوراً اللہ جل مجد الکریم نے فرشتے کو بھیجا کہا تجھے ایک چیونٹی نے تکلیف دی تھی, تھی سب چیونٹیوں کو کیوں تکلیف دی, کیوں سزا دی؟ کیونکہ جس چیونٹی کا قصور نہیں ہے اس کو کیوں مارا ہے؟ تو اس لیے اگر چیونٹی کو مارنا منع ہے, کتے کو مارنا منع ہے بغیر کسی وجہ کے نہ حق, تو مومن کے ساتھ زیادتی کرنا, مسلمان کے ساتھ نہ حق زیادتی کرنا, یہ کتنی بڑی جسارت ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومنوں کو تکلیف دیتا ہے, جو مومنوں پر الزام لگاتا ہے, وہ اس نے بہتان عظیم باندھا. دیکھیے چند چیزیں آج اہل سنت کے خلاف لوگ الزام لگاتے ہیں, بہتان بازی کرتے رہے ہیں, خاص کر سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. کوئی ہوتا ہے تو کہتا ہے انگریز کے ایجنٹ تھے. اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میرے خیال میں شاید ہی کچھ جھوٹ ہوگا. یہ الزام زبان زد خاص و عام ہے. ہر بد عقیدہ جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے سب بد عقیدہ لوگوں کو ہمارا چیلنج ہے. جاؤ امام اہل سنت کے بارے میں کوئی ایک دلیل لے کر آؤ کہ وہ انگریز کے ایجنٹ تھے. ہم دلیلیں دیتے ہیں, تمہارے سارے مولوی انگریز کے ایجنٹ تھے, تم بھی کوئی دلیل تو لاؤ نا. ویسے ہی بات کر دینا کہ وہ انگریز کے ایجنٹ تھے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کرنا, رب کہتا مومنوں کو جو الزام دیتا ہے اس نے بہت بڑا الزام لگایا, بہتان کیا وہ اسم مبینہ, اور اس نے زہرا کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا. اہل بیت کے امام ہوں, صحابہ کرام ہوں, اولیاء ہوں, میں اہل بیت ہوں, ازواج مطہرات ہوں, میں مجتہدین ہوں, ان کے خلاف کوئی بات زبان سے نکالنا بہت بڑا الزام اور بہتان عظیم ہے. اس لیے ان چیزوں کی طرف خاص خیال رکھنا چاہیے. کسی مومن کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو بڑا سنبھال کر بات کرنی چاہیے. کسی کے بارے میں خواب خواب باتیں اپنی طرف سے بنا دینا, اس میں یہ غلطی ہے, اس میں یہ غلطی ہے, وہ ویسا ہے, وہ ویسا, اور میں تو اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں, میں تو اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں, میں تو اس کے خاندان کو جانتا ہوں. ارے بھائی اپنی طرف دیکھو, اپنی گریبان منہ ڈالو, اپنے اپنے گناہوں کو دیکھو. اللہ کی قسم جب آدمی اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو کسی کے گناہ یاد نہیں رہتے, کسی غلطیاں بھول جاتی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی برائی نہیں ہے, ہمیں کوئی زیادتی نہیں ہے, ساری دنیا گناہ کرتی ہے, ہم بڑے نیک ہیں, ہم اللہ کے ولی ہیں, ساری دنیا گناہ گار ہے. تو یہ جو ایک عقیدہ بن جاتا ہے نا اپنے ذہن میں, یہ جو شیطان ایک بت بنا کے ہمارے ذہنوں میں رکھ دیتا ہے کہ تو بہت نیک آدمی ہے, تو یہ کوئی خطرہ نہیں, ساری دنیا گناہ گار ہے, تو تو نماز پڑھتا ہے, تو تو روزہ رکھتا ہے. یہ کتنے لوگ جو ہیں یہ بے نمازی ہیں. یہ شیطان کا سب سے بڑا اور آخری حملہ ہوتا ہے, اور اس سے اس کے بارے میں کہتے ہیں کوئی برلیاں موتی لے کریں, یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے. سب سے پہلا شیطان کا حملہ کیا کہ مومن کو نیکی کے قریب نہ جانے دے. ہم جیسے گناہ گار اسی میں گھائل ہو جاتے ہیں, ہم نماز کے قریب نہیں جاتے, روزے کے قریب نہیں جاتے, نیکی کے قریب نہیں جاتے. یہ شیطان کا پہلا حملہ, جیسے ایک آدمی کہتا نا یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, تو یہ شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ کسی کو نیکی سے روکنا. اب اگر کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے شیطان سے جیت گیا نیکی میں داخل ہو گیا اب شیطان کا دوسرا عمل شروع ہوتا ہے کہ اب یہ اپنے عمل میں ریاکاری کرے لوگوں کے دکھلانے کے لیے کرے ہر ایک کو کہتا پھرے دیکھو جی میں نے یہ بھی کیا میں نے وہ بھی کیا میں نے یہ اتنا کام کر دیا تو یہ دکھلاوا کرنا یہ شرک کے مترادف ہے قیامت کے روز جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو شکایت کرے گا باری تعالیٰ میں نے یہ بھی نیک کام کیا تھا یہ بھی کیا تھا اس کا ثواب کدھر ہے میرے نام اعمال میں اس کا ثواب نہیں ہے رب کہے گا جو میرے لیے کیا تھا دیکھ لے سارا ثواب ہے جو بندوں کے لیے کیا تھا لوگوں کے لیے کیا تھا ان سے جا کر مانگ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا جو اخلاص کے ساتھ عبادت ہوتی ہے اللہ اس کا ثواب دیتا ہے جو دکھلاوے کے ساتھ ہوتی ہے ثواب تو دور کی بات ہے وہ شرک میں مترادف ہو جاتی ہے اور دوسرے تیسرا راخی عملہ جو شیطان کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب آدمی عبادت کرے اور اپنی عبادت پر ناز کرے اپنی عبادت پر مان کرے فخر کرے غرور کرے میں اور کوئی اور بھی جی میں ایک ہوں یہ ساری دنیا تو ویسے ہی ہے یہ اپنی جو ہے وہ عبادت پر تکبر اور غرور یہ شیطان کا سب سے آخری حملہ ہے اور اس میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور یہاں بڑے بڑے آ کر پھسل جاتے ہیں یہاں بڑے بڑوں پہ آ کر قدم جو ہے وہ درد مزا جاتے ہیں اور پھر ایسے گرتے ہیں کہ ساری عمر اٹھ نہیں سکتے دیکھیے نا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب 25 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتے رہے جب نکلے کہ اب رب کی جو ہے تبلیغ کی جائے تو شیطان آیا اس بادل کی شکل میں آ کر کہنے لگا عبد القادر تو نے اتنی عبادت کی ہے کہ تیری عبادت ساری کی ساری قبول ہو گئی جاؤ آج کے بعد تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے اللہ کے رسول پر تو عبادت معاف نہیں ہوئی میں کہ اللہ کے رسول سے بڑھ گیا کہ مجھ پر عبادت معاف ہو گئی خبردار مجھے تو گمراہ نہیں کر سکتا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا بادل چھٹ گیا اب وہ شیطان آیا اور اس نے آ کر کہا عبد القادر اس موقع پر میں نے آ کر بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا لیکن تیرا علم تجھے بچا رہ گیا چونکہ تو عالم ہے نا صرف صوفی نہیں ہے صرف صوفی جو ہوتے ہیں ان کو میں نے بہت سالوں کو گمراہ کیا اور آج کل آپ دیکھیں گے نام کے صوفی یہ نام کے پیر جن کو شریعت کا علم نہیں ہوتا جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا یہ کتنی جلدی لوگوں کو گمراہ کرتا اور کتنی جلدی خود گمراہ ہوتے ہیں شریعت کی مخالفت قرآن و سنت کی مخالفت بھنگے پینا شرابیں پینا اور بے حیائی کرنا یہ ان کو شیطان بہت جلد یعنی حضرت سینا سلطان بہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا نا کہ بن علموں جو کرے فقیری کافر بڑے دیوانہ ہو بغیر علم کے اور دوسری حدیثی میں آیا کہ بے علم صوفی گدے کی مانند ہے بے علم جو آدمی ہے وہ ولی نہیں ہوتا ہاں جو ولی ہوتا ہے بظاہر نہ پڑا ہو تو اللہ اس کو علم لدنی عطا فرماتا لیکن وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتا وہ قرآن و حدیث کا مذاق نہیں اڑاتا وہ لوگوں کو قرآن کی خلاف نہیں لے جاتا تو اب شیطان نے کہا کہ میں نے یہاں بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا عبد القادر تیرا علم تجھے بچایا گیا اللہ اکبر اب یہ تکبر والی ایک بات تھی ہاں ہاں میں عالم ہوں میں جانتا ہوں نہیں یہاں جب اس نے تکبر کیا تکبر کی طرف اس نے یعنی اشارہ کیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ظالم مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے اللہ اکبر جب انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے رب نے بچایا ہے تو اب شیطان بھاگ گیا کہ اس کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہے تو اپنے علم پر اپنے عمل پر تکبر کرنا غرور کرنا اور ہر شخص کو کہتے پھرنا کہ میں عالم ہوں میں فاضل ہوں مجھ میں یہ نیکی ہے میں یہ بھی کرتا ہوں یہ شیطان کا سب سے آخری حملہ ہے تو ہم پہلے دوسرے حملے میں گھائل ہو جاتے ہیں آخر میں کون جائے گا اس لیے شیطان کے ان حملوں سے بچنا چاہیے تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومنوں کو، مومنوں کو تکلیف دینے کے کئی مطلب ہیں، کئی معنی ہیں، ان کے کسی عزیز کو تکلیف دینا، ان کے عقائد پر حملہ کرنا، مسلمانوں کو مشرک کہنا، ان کی ذاتوں میں الزام لگا کر ان میں عیب ڈھونڈنا، ان کے نبی پر اعتراض کرنا، یہ سب مومن کو تکلیف دینے کے مترادف. مومن عورت پر بے حیائی کا الزام لگا دینا، مومن عورت کو زانیہ کہہ دینا، نیک آدمی کو شرابی کہہ دینا، یہ سب کیا ہے؟ بہتان ہے. عبد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے مومن مرد اور مومن عورت کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دی، اس نے وہ کام نہیں کیا اور کہہ دیا اس نے یہ کام کیا ہے، تو فرمایا فتشتا ملو بہتانم، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، وہ اسمم مبینہ، اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا. یہ ایسا گناہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا. مومن کو تکلیف دینا ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ جل مجدہ کریم ارشاد ہمارا کہ نظر آ رہا ہے. لہذا آج کل یہ ایک وبا چل نکلی ہے کہ ہر ایک آدمی علماء کے اولیاء کے خلاف بات کرنے میں عزت سمجھتا ہے، اس میں اپنی بڑھائی سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں چاہیے. ولی کو تکلیف دینا، مومن کو تکلیف دینا، مومنہ عورت کو تکلیف دینا، جیسا کہ میں نے ابھی حدیثی سے عرض کیا کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ گرانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مومن کے دل کو توڑ دینے کا گناہ ہے. اب ہم تو ذرا سی بات ہوتی ہے ماؤں باپوں پر چلے جاتے ہیں، میں جانتا ہوں تیرا باپ کیسا ہے، تیری ماں کیسی ہے، تیرا بھائی کیسا، فوراً کیا اس کو ساری کے دل پہ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اگر ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ شاید شراب اور زنا بھی اتنے بڑے گناہ نہ ہوں. کیوں کہ شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، بے نمازی، روزہ چھوڑنا، یہ رب کے گناہ ہیں. رب رحیم و کریم ہے، معاف کرے گا، لیکن کسی مومن کے دل کو توڑنا قیامت کے روز وہی مومن معاف کرے گا، دوسرا رب اس کو معاف نہیں کرے گا. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا حقوق و لباس کا مسئلہ، یہ بڑا ٹف مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ پتھر بڑا بوجھ والا ہے. یہ قیامت کے روز اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرمائے گا میں رحیم و کریم ہوں، جا تیرے گناہ معاف کر دیے، لیکن یہ جو گناہ ہے تو میرا نہیں کیا، تو نے مومن کا کیا ہے. بلا اس مومن کو اگر مومن تجھے معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا، اگر مومن نے تجھے معاف نہ کیا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اب وہاں مسئلہ بنے گا. اللہ اکبر. مشہور حدیث سیال ستاری کی کئی مرتبہ میں نے عرض کی، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کون ہے میری امت کا مسکین؟ عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، وہ مسکین ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، المسکین فی امتی من جاء بالصلاۃ والحج والزکاۃ والخراۃ الاخرى کما قال. میری امت کا مسکین وہ ہے جو حج، زکات، روزہ اور ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن قیامت کے روز جب نامہ اعمال تلے گا تو ایک آدمی آئے گا قد شتم بہی اور قذف بہی، باری تعالیٰ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا جھوٹا، باری تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا حق کھایا تھا. رب جل مجد کریم ارشاد فرمائے گا اس کا بدلہ دیا جائے. عورت پر تو نے الزام لگایا، مومن کو تو نے کافر کہا، ایک نیک کو تو نے گناہگار کہا، پاک آدمی کو تو نے شرابی کہا، زانی کہا، اس کا حساب دیا جائے. اب وہ کیا دے گا وہاں؟ مال و دولت تیاری، اس کو خوش کرو. کیسے؟ اس کی نماز اس کو دے دو. پھر ایک آدمی آیا، بھائی تالا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس کے روزے اس کو دے دو. پھر ایک آدمی آیا، بھائی تالا دنیا میں رہ تو اس نے میرا یہ حق کھا لیا، میرے مکان پہ قبضہ کر لیا، اچھا اس کا حج اس کو دے دو. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہوگا مسلم شریف کی آخری سب سے آخری حدیث. فرمایا مومنو میں تمہاری شفاعت کروں گا لیکن خبردار قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی کے سر پر اونٹ ہو, کسی کے سر پر بکری ہو, کسی کے سر پر زمین ہو, کسی کے سر پر مکان ہو, تو تم پکارو اگر سنی یا رسول اللہ آقا میری مدد کرو. میں مدد نہیں کروں گا. آقا سروں پر بکری اونٹ مکان زمین کیا مسئلہ؟ میرے آقا نے ہے جس کا تم نے اونٹ ہتھیار لیا دنیا میں وہ قیامت کرو اون تمہارے سر پہ رکھا جائے گا, جس کی بکری ظلم تم نے چھین لی وہ بکری تمہارے سر پہ رکھی جائے گی, جس کا مکان تم نے چھین لیا قبضہ گروپ یہ لوگ ان کو غور و فکر کرنا چاہیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر دنیا میں قبضہ کرا وہ پوری کی پوری زمین قیامت کے روز اس کے سر پر رکھی جائے گی اور کہا جائے گا اٹھاؤ اس زمین کو اور جہنم میں چلے جاؤ. کیا کرے گا وہ آدمی؟ آج تو بڑا عقل مند بنتا ہے, کتنے مکانوں پر قبضہ کر لیا, کتنے مربع زمینوں پر قبضہ کر لیا, کتنے لوگوں کے جو ہے گھر ان پر قبضہ کر لیا. قیامت کے روز کیا بنے گا جب یہ مکان سر پہ اٹھائے جائیں گے؟ اٹھاؤ لوگوں کے مکانوں پر قبضہ کرنے والوں, لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں, دنیا میں تم لوگ جو تھے وہ قبضہ گروپ بنے ہوئے تھے, اٹھاؤ ان سب مکانوں کو, ان زمینوں کو, ان اونٹوں کو, ان ساری چیزوں کو اور جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. اس لیے میں جاتا ہوں یہاں لوگ آتے جائیں گے, وہ نمازی, وہ پرہیزگار, وہ نیک آدمی اپنی نیکیاں تقسیم کرتا جائے گا, آخر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر ایک آدمی آئے گا باری تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. اب جب وہ آدمی آئے گا تو اب آدمی کہے گا اس کی نمازیں کوئی نیکی ہے تو دے دو. اور کی جائے گی باری تعالیٰ اس کے پاس اب نیکی کوئی نہیں ہے کہاں سے دیں. اچھا جس کے ساتھ دنیا میں اس نے زیادتی کی تھی اس کی گناہ اتارو اور اس کے سر پہ رکھ دو. تو اللہ نے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میری امت میں مسکین وہ ہے جو لوگوں کی غلطیاں اپنے سر پہ اٹھا کر جہنم میں چلا جائے گا. ساری زندگی نیکیاں کی, کتنے کتنے بڑے حاجی ہیں, کتنے کتنے بڑے نمازی ہیں, نماز نہیں چھوڑنی, حج ہر سال کرنا ہے لیکن چھرا بھی تیز رکھنا ہے, لوگوں کا خون بھی چوسنا ہے, سود بھی لے لینا ہے, ترازو بھی کم بھی توڑنا ہے, ناجائز منافع بھی لینا ہے. حاجی صاحب جی ماشاءاللہ بڑے حج کیے ہیں حاجی صاحب نے, بہت بڑے نمازی ہیں فلاں آدمی, لیکن طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن لوگ سودا اس سے خریدتے ہیں, اور فلاں آدمی ہے وہ آدمی بظاہر بہت اچھا ہے لوگ ان سے سودا نہیں خریدتے. تو آقا نے کہا وہ عورت زبان کی میٹھی ہوگی, کسی مومن سے اچھے طریقے سے بولنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, ہمارے چہروں پر ویسے ہی بلیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے پیشانیاں ویسے ہی ان پر جو ہے وہ ایسے عجیب و غریب قسم کے رنگ چڑے ہوتے ہیں, کسی سے اچھے منہ بولنا ہی نہیں ہے. میرے آقا نے شاہا اور نیکی نہیں تو ہنس کے بولا تو کرو نا, کسی مسلمان سے ہنس کر بولنا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی نیکی ہے. تو ویسے مومنوں کے خلاف لکھ لے کر چلے پھرنا, مومنوں کو تکلیف دیتے پھرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے مومن کو تکلیف دینا بہت بڑی زیادتی ہے, مومن پر الزام لگانا بہت بڑی زیادتی ہے. آج آپ پاکستانی عدالتوں میں دیکھ لیں, بہت سارے لوگ ایسے عدالتوں میں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے صرف جھوٹی قسمیں اٹھانی ہوتی ہیں, 200 روپے لیتے ہیں جس قسم کی چاہے کسی مسلمان کے خلاف گواہی لے تو وہاں لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے, عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو جھوٹا گواہ چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آدمی بھی چور ہے, وہ چور نہیں ہے لیکن اس آدمی نے اس کے خلاف گواہی دے دی. تو ایسا کسی کو کسی پر الزام لگا دینا بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑا جو ہے یہ بہتان ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اللہ بیدنا المؤمنین والمؤمنات, وہ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں, بغیر مکتا سابو دن کیے ستاتے ہیں، انہوں نے گناہ نہیں کیا، ان پر الزام لگا دیتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے بہتان باندھا اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا. علماء کی گستاخی، اولیاء کی گستاخی، صحابہ اکرام کی گستاخی، ہر مومن کی گستاخی کرنا حرام ہے اس آیت کریمہ کے ماتحت، ہر مومن کو تکلیف دینا حرام ہے اس آیت کریمہ کے تحت، یہ صاف واضح ہو رہا ہے. یا ایھا النبی، اے میرے محبوب، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اس کے نبی کے معنی پہ ہاں پچھلی آیتوں میں میں نے بھی چند دن ہوئے تفصیل کے ساتھ ہاں جو تھا وہ گزارش آج تک کی تھی. کل فرما دیجیے، ازواج کا اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو، و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المومنین اور مومن عورتوں کو، کیا یدنین علیہن، وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ، وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، پردہ کیا رکھیں، اپنے چہروں کو ننگا نہ کریں. ان کے لیے حکم ہے، محبوب اپنی ازواج کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے اپنے چہروں پر چادر کا ایک پلو ڈالے رکھیں، اپنے دوپٹے کا حجاب درست رکھیں، اپنے چہروں کو لوگوں کے سامنے ننگا نہ کریں. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، یہ نزدیک تر ہے، این یو رفنا، یہ کہ وہ پہچانی جائے. فلا یؤذین، اور وہ تکلیف نہ دی جائے. جب عورت پردہ کرے گی تو اس کا چہرہ کوئی دیکھے گا نہیں، تو اس کو تکلیف نہیں دے گا. ایک وجہ یہ، ایک وجہ یہ کہ ان دنوں میں جو ہوتی تھی عورتیں، ایسی عورتیں جو لونڈیاں تھیں، ان کے ساتھ منافقین جو تھے وہ دل لگی کیا کرتے تھے، ان کو تکلیف دیا کرتے تھے عورتوں کو. تو کہا چونکہ لونڈیاں بنا حجاب کے باہر نکلتی ہیں، اے عورتوں، اے پاک عورتوں اور حرہ اور آزاد عورتوں، پردہ کر کے باہر نکلا کرو، چونکہ لوگوں کو پتا چلے گا پردہ کرنے والی عورت قابل عزت ہے، وہ تکلیف نہیں دے گا. یقیناً جو عورت ایسی ہوتی ہے جو پردہ باہر نکلتی ہے، لوگوں کو شک گزرتا ہے کہ یہ عورت ایسی ہے ویسی ہے، تو پھر لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں. تو رب نے کہا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ پردہ کر کے باہر نکلے نا، کوئی تکلیف دے ہی نہ، کوئی شخص ان کی طرف بری نگاہ سے دیکھے ہی نہ، ہر شخص کو پتا چل جائے کہ یہ عورت جو ہے یہ تو پردے کے ساتھ باہر نکل رہی ہے، لہذا اس عورت کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، قابل عزت عورت ہے، یہ قابل احترام عورت ہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پردہ کر کے باہر نکلیں گی تو اس سے زیادہ قریب تارا کہ وہ پہچانی جائے. فلا یو زین، اور وہ نہ ستائی جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ تھا. اب اس کی تفصیل میں دو مسئلے جو ہیں وہ تفصیل طلب ہیں. ایک یہ کہ یہاں جمع کے سیگے کے ساتھ ازواج کا لفظ آیا، اور جمع کے سیگے کے ساتھ ہی جو ہے وہ بنات کا لفظ آیا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ازواج بھی ایک سے زیادہ تھی اور بیٹیاں بھی ایک سے زیادہ تھی. کہ اے نبی اپنی بیٹیوں کو کہو، عربی میں جمع کم از کم تین پر بولی جاتی ہے. بدبختی کہ آج کل اس بارے میں بھی اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں. کئی عالم لوگوں نے تین بیٹیوں کا انکار کر کے صرف ایک بیٹی کا پر اصرار کیا. کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی صاحبزادیاں، باقی تینوں بیٹیاں محمد اللہ اصفر اللہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں. حضرت خدیجہ پیچھے سے لے کر آئی تھی، بہت بڑی زیادتی ہے آقا کریم کی اولاد پر، اہل بیت پر اتنا بڑا الزام. آپ دیکھیے، اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کو کوئی آدمی کہہ دے یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے تو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کسی کی اولاد کو کسی اور کی اولاد کہنا یہ کتنا بڑا عزت اور کتنی بڑی یعنی تکلیف دہ بات ہے۔ آج نام لحاظ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے نبی کی اولاد پر اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ کہ اعتراض کیا، نبی کی اولاد کو نبی کی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی بیٹی تو ایک تھی، یہ چار بیٹیاں کدھر سے آ گئیں؟ بھائی رب کہہ رہا ہے بناتی کا بیٹیوں کو کہو دو کو بنات نہیں کہا جا سکا، ایک کو بنات نہیں کہا جا سکتا، کم از کم تین ہوں گی تو بنات کا لفظ آئے گا۔ تو جب قرآن کی اصطلاح میں یہ معلوم ہوا کہ نبی کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھی تو اب کوئی انکار کرے تو اس کا مطلب ہے قرآن کا منکر ہے۔ اور مرض کی یہ بات ہے، میں انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے منکر نہیں ہے، یہ مولا علی کی اولاد کے بھی منکر ہیں، یہ امام حسن کی اولاد کے بھی منکر ہیں، امام زین العابدین کی اولاد کے بھی منکر ہیں، امام جعفر صادق کی اولاد کے بھی منکر ہیں، امام باقر کی اولاد کے بھی منکر ہیں۔ انہوں نے صرف ایک امام کی اولاد میں صرف ایک کو مانتے ہیں، دوسرے کسی کو نہیں مانتے۔ لہذا انشاءاللہ کل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں پر تفصیل کے ساتھ شیعوں کی کتابوں سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں چار ہیں۔ مولا علی کی اولاد پر گفتگو ہوگی کہ یہ لوگ مولا علی کی اولاد کے منکر ہیں، نام تک نہیں جانتے، شیعہ مولا علی کی اولاد کے نام تک نہیں جانتے، اور قیامت آ جائے گی مولا علی کی اولاد کے، حتیٰ کہ چلو دوسری اولاد تو جو کربلا میں شہید ہوئے ان کے نام تک نہیں بتائیں گے، یہ کربلا میں کتنے شہید ہوئے تھے اہل بیت تھے نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اگر ان شہداء کے یہ نام بتا دیں تو ان کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے سبق میں تفصیل کے ساتھ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار بیٹیاں، اس پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی، اور جتنے اعتراضات ہیں منکرین کے ان اعتراضات کے بھی جواب انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں مومنوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت عطا فرمائے، اور ان کی گستاخی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اب انشاءاللہ ایک ناشیف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ جی محمد منیر قریشی بھائی تشریف لائیں۔